Ancak Allah Teala ebedi baka muhtemelen. El kayyum, Allah kayyum. Kayyum. Nedir kayyum? Yeri göğü bütün varlığı yaratan, yaratılarak gözetleyen, tedbir eden, tasarruf eden, koruyan bunlar muhtemelen. Şimdi düşünelim muhtemelenler, ay, dünya, güneş, yıldızlar, galaksiler muhtemelen böyle. Büyük varlıklar böyle. Kim bilir kaç milyar yıl önce yaratıldı bunlar? Hidrin değişiyor mu? Değişiyor muhtemelen. Mesela trafik kuralları vardır, trafik kuralları vardır. Sağa dönülmez, sola dönülmez, işte ışığı da geçirilmez. Hız mesafe kısıtlaması vardır. Bir takım işte kemer bağlamak, şunlar bunlar. Yine kaz oluyordu o böyle. Yine kaz oluyordu o böyle. Hava çarpışıyor. Denize gemi çarpışıyor o böyle. Ama kiş, kim bilir kaç milyar yıl, belki trilyon yıl. Çarpmıyor bir yıl, bir yılca. Çarpmıyor o böyle. Küllün fî felekin yesbehûn. Küllün her biri fî felekin yörüngesinde yesbehûn dönüyorlar. Her bir yörüngesi var muhtemelen. Dünyanın ayı, günü, yılı hepsi böyle muhtemelen. Kimsenin bir ayrılamıyor yörüngesinden. Disiplin muhtemelen. Ve bu Rabbin kayyum esması. Kayyum. Kayyumiyet muhtemelen. Tam zaptıraft muhtemelen. Tam egemenlik böyle. Ve başıboş mu var muhtemelen. Onun da yörüngesi var muhtemelen. Galaksi merkezine dönüyor muhtemelen. Döner böyle. 30 bin yılda acı bir de var. İşte muhteremler budur kayyumiyet muhterem böyle. İçimizdeki kan dolaşımı, nefes alıp verme muhteremler, hep onun kayyum ismine bağlı muhterem böyle. Rabbim bir insan ömrü bitti mi, al bakın nefes muhteremler. Akciğerim var, ağzım var, burnum var, gırt, hepsi var, hava da var ama alamıyor. Alamıyor. Allah alamıyor muhterem ya. Hayır. Ya muhteremler. Yani Ayet-i Kürsi muhteremler çok geniş kapsamlı. Artık tabi biraz özetlemem gerekiyor. Zaten sinetin bela nevim. Mevlamıza sine nevim gelmez. Sine uykunun evveliyatını buna böyle. Dalmak dalmak gibi böyle. Yani kahve anlamına geliyor böyle. Uyku. Haşa, Allah Teala haşa bak muhteremler. Bir an gafil olsa, sine gelse böyle, bu alem bitti muhtemelen böyle. Bunlar baş boş kaldı muhtemelen böyle. Yani bir sınıfta öğretmen olmasa, bir öğretmen böyle komutu olmasa, çavuş olmasa, ibadetin varisi olmasa, yani başka bir şey olmasa, ülke karışık eder muhtemelen de. Karışık eder böyle. Lehu Allah'ındır. O yaratmıştır, onun emrinde, onun gözünde, onun tasarrufunda Allah yani. Ma fis semavat, ma öyle şeyler ki, fis semavat, gökte olanlar, yedi kat gökte varsa böyle, yedi kat gökte gökte olanlar da böyle. Ne varsa, ne muhtemelen böyle. Bizim gördüğümüz yıldız var, şu ay var, güneş var mesela böyle. Göremedim, melekler var, kimde kim varsa, varlık varsa, mafilerde, yerde ne varsa. Her bir zerre, her bir atom, her bir hücre Allah'ın emrinde, tasın gözetiminde onun izne bağlı hareketi muhtemelen. Uranın atomlarından atom bombası yapılıyor mesela, uranın atomlarından. Dünyada bunlar bazı çok var mesela, bu ülkede, Afrika'da biraz çok var bunlar böylece. Ama bunu patlamıyor bunlar muhtemelen. Yani Mevlamızın tam ve kesin disiplini evren muhtemelen. İnsanlar, cinler, hayvanlar, melekler, ağaçlar, kuşlar, denizler, ne varsa mı bilemediğimiz varlıklar, canlı cansız, her Allah'ın tam tasın gözetiminde muhtemelen. O dilemezse bir yapma kımıldanmaz muhtemelen. Mesela bugün hava çok sıcaktı. Şu ağaçlara bakıyorum, bir yaprak kımıldamıyor. İzin yok muhtemelen. İzin yok.

Denizin yatakları var. Bunu yaratan kim? Yani dünya yaratılırken ne yarattı önce muhteremler? Denizin yatakları yaratıldı böyle. Ne kadar su gerekse muhteremler. Ona göre bir yapı bunlar muhteremler. Olmaz ki yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağmaya başladı. Depom bunlar böyle şey. Yani ısınacak, çeviriyorlar mesela böyle. Bunu biliyorlar böyle. Çevrimi biliyorlar böyle. Ama çevrim kuralına koyan kim? Denizi yaratan, yatakını yaratan kim? Yani emri kimde? Efendim mesela haber veriyor. Seli gelebilir. Kuvvet yağmur gelebiliyor. Dur. Bulut geliyor. Bunun yönünü çevir. Çevir muhtemelen. Yok. Karşı muhtemelen. Ya. Bulut geliyor. İstediği ağırlıkta, istediği kalitede, hızda. Sen gök yoramı gibi böyle. Allah kahar işte böyle. Gazap. Gazap muhtemelen böyle. Bu işin muhtemelen çok yani iyi günlerde değil muhtemelen. İnsanların çoğunluğu var, çoğunluk muhtemelen. Çoğunluk gaflette muhtemelen. Kim altına bilmiyor muhtemelen. Bilmiyorlar. Bunun için biz ne yapalım muhtemelen? Eyle gerekli işler böyle. Ayet-i Kürt bu anda çağırır muhtemelen böyle. Yani bir evde Ayet-i Kürt okunsun yatarken, güzel okunsun. O gece Allah'ın korunmasında muhtemelen. Hu bize bak, korunmasında. Neden? Depremden, selden, yağmurdan artık ne yangından korumadan muhtemelen. Yanmaz muhtemelen. Yani tam okuyabilsek, o itikat olsa okuyabilsek muhtemelen. Yani ormanın içinde bile kalsak ateş yakmaz muhtemelen. Ama ev yanmaz muhtemelen. Evi götüremezse götüremez muhtemelen. O da başıboş değil muhtemelen. Yani selle onlar başboydu muhtemelen bu şekilde böyle. Elden gelip inşallah tevbe edelim muhtemelen aldım Mevlamız'a böyle. İslam yaşamaya çalışalım. İnsanları kurtarmaya çalışalım. Çevremizi, etrafımı tavsiye etmeye çalışalım bunları böyle. Ayet-i Kürsi muhtemelen böyle. Yani depreme karşı, sele karşı, yangına karşı, düşmana karşı, mikroplara karşı muhtemelen böyle. Her şeye karşı muhtemelen. Her şeye karşı diyor hıfzullah buyuruyor. Allah hıfzı korumasında nekle geliyor burada. Bir şeye karşı değil böyle. İnatına Fatiha.